شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، د قصص الانبیاء شپږم پیتا. محترم ورونو، په تیره پنځم نمبر پیتا کې موږ د لوط علیه السلام د قوم عذاب بیانوه، او قصه مو دې ځای ته رسېدلې وه چې لوط علیه السلام او د ده دوې لوڼې په شپه کې دا کلي څخه ووته. نو کوم وخت چې دوی د کلي څخه لیرې سوه او سپیدې وچاودلې، سهار سو، د عذاب وخت راغی. الله عز وجل في سورة القمر كي فرماي: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. او خام خارا غلي وديت عذاب ده سهار في وقت كي داس عذاب چه پردوی ثابت او قرار دون كي. او الله عز وجل وديت ده ملائكو پجبه وفرماي: وسكي تاسي سمرا ما ده عذاب او زما د بیرولو. د لوط علیه السلام د قوم عذاب څنګه او په څه ډول؟ جبریل علیه السلام ورته راغلی او خپل وزر یې تر کلي لاندې شخ کړ، او ټوله قریه یې تر آسمانه پورې پورته کړه، تر داسې اندازې چې د آسمان ملایکو د دوی د چرګانو آوازونه او د سپو غپا واورېده، او دغه قوم د ملایکو تسبیحات واورېده، او د هغه ځای څخه دغه کامله قریه چپا واړول او پر مځکه یې را وغورځول، او بیا د ډبرو ویشتل پر شروع سول. د دغه حالاتو بیان په قرآن کریم کې ذکر سوی دی. الله عز وجل فرمایي: فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله عز وجل فرمایي: کم وخت چې زموږ امر په عذاب سره راغلی، نو موږ د دې ښار لوړ طرف کښته طرف ته وګرځاوه، یعنی دا ښار مو پر دوی نسکور کړ، چپه مو واړاوه، او پر دغه ښار مو پرله پسې ډبرې واورولې. داسې ډبرې چې د خټو څخه جوړې سوې او په اور پخ سوې وې، تودې دوزخي ډبرې پر واورېدلې، او داسې ډبرې چې علامه داره سوي وي. پر هره ډبره د هغه سړي نوم لیکل سوی وو چې په دغه ډبره وژل کېدی، او نه د دغه منطقه او زمانه د دغه ظالمانو څخه لرې، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عصر د کافرانو او ظالمانو څخه دا منطقه نه ده لرې او نه لرې وه، ځکه دا منطقه په اردن کې ده، او نه دا زمانه ډېره ځینې لرې وه. او بیا هم په سورة الحجر کې الله عز وجل فرمایي: فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. او بیا هم الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي: وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. او بیا هم الله عز وجل دغه عذاب او د دبرو د باران په متعلق په سورة النجم کې فرمایي: والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذر من النذر الاولى. چې دغه ټول مبارک آیاتونه هغه د لوط علیه السلام د قوم د عذاب څرنګوالی راته بیانوي. د سدوم ښار هغه چې په اردن کې د بحر المیت په منطقه کې واقع دی، په دغه ډول تباه او برباد سو، او د عالم دپاره یې آثار پاتې سول چې د الله عز وجل د عذاب څخه وبیریږي او د فواحشو څخه ځانونه وساتي. تر ټولو فواحشو لوی فاحش هغه کار دی چې د لوط علیه السلام قوم د هغه عمل کاوه. د لوط علیه السلام د قوم په کیسې کې د عبرت د پاره په قصه کې د عبرت لپاره ډېرې علامې او دلایل شته. انسان که غور وکړي پوهیږي چې د بدی او سرکشي انجام او آخر به څه وي. د عظیم الله عز وجل د عظیم قدرت په مقابل کې ټوله طاقتونه هېڅ دي. د الله عز وجل وهل آواز نه لري. د همدغه الله جل جلاله په مهلت باید څوک مغرور نه سي، خطا نه وزي، او نه د انبیاء علیهم السلام سره ضد او عداوت پکار دي، که نه د هغه چا خاتمه به داسې وي لکه د پخوانیو سرکشانو چې وه. نو هر انسان باید د خپل رب او خالق جل جلاله ټول امرونه په رضا او خوشحالي سره د خپل خوشبختی او ښه ژوند په خاطر عملی او پرځای کړي، ورنه د دنیا او آخرت تباهي او بربادي دې پر ځان قبول کړي. نو دا د لوط علیه السلام د قوم کیسه وه، او دا د هغو هغه ډېره بده اخلاقي او اجتماعي جریمه وه. نو ځکه د اسلام مقدس دین په سخته سره لواطت منع کوي، او هر هغه څوک چې دا کار کوي د هغه دپاره یې هغه سختترین عذاب او عقاب وضع کړی دی، لکه الله عز وجل چې د لوط علیه السلام و قوم ته ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې فرمایي که مو څوک ولیدی چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي فاعل او مفعول به دواړه ووژني. او بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کیږي چې وی فرمایي د الله عز وجل لعنت پر هغه چا وي چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي. او دا جمله درې واره تکرار کړه. رواه امام احمد رحمه الله. او اوس به د حضرت یوسف علیه السلام قصه درته بیان کړو ان شاء الله تعالی. ورون، اولا یوسف اصلي د سن په پیش سره ویل کیږي، خو زموږ په اصطلاح کې د یوسف پر ځای یوسف وایي، مګر دغه نوم د سن په پیش سره یوسف ویل کیږي. د یوسف علیه السلام قصه د قران مجید د عظیم قصو څخه ده، او الله عز وجل د هغې قصې دپاره یو کامل سورت خاص کړی دی چې هغه سورت یوسف دی. او په دې قصه کې به د دوو معززو او مکرمو نبیانو قصه درته بیان کړي چې هغه یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام دی، او بل یې یوسف ابن یعقوب علیهم السلام دی. او هغه واقعات به درته بیان کړو چې د یوسف علیه السلام او د ده د ورونو په مابین کې پیښ شول. او د دغې قصې په جریان کې به د یعقوب علیه السلام د ژوند حالات هم بیان کړو. او اوس به په قصه شروع وکړو. اولا دغه سورت مکی دی، یعنی په مکه مکرمه کې د مخه تر هجرت نازل شوی دی. د هغه تکالیفو او مشکلاتو بیان پکښې دی کم چې پر یوسف علیه السلام تیر شوي دي. او عادتا په مکي سورتو کې انذار، بیرول، تهدید، وعید، په عذابو سره وعده موجود وي، مګر د یوسف علیه السلام په قصه کې خوند مزه موجوده ده. که څه هم په دې قصه کې تکالیف زحمتونه شته، خو هغه څوک چې دا سورت یا قصه اوري خوند پر اخلي. په دې قصه کې لطف، انس او رحمت موجود دي. بل دا چې که موږ په قرآن مجید کې وګورو وبه وینو چې د ټولو انبیاء علیهم السلام حالات چې بیان شوي دي، اول د نبی ذکر او بیان کیږي، او بیا د هغه د قوم انکار او تکذیب بیانیږي چې هغو انکار کاوه د اسلام د قبلولو، او بیا د دغه قوم عذاب او حالات بیانیږي. مګر د یوسف علیه السلام قصه د هغو برعکس ده. د یوسف علیه السلام په قصه کې تکالیف پس له تکالیفو وینو، امتحان پس له امتحانه وینو، او بیا آسانی، راحت او خوشحالي پیښیږي. عطا رحمه الله چې د تابعینو څخه دی او نور علماء کرام د دغه سورت په باره کې وایي، داسې غمجن او محزون سړی نسته چې سورتو یوسف دی واوري او د هغه د اورېدلو په واسطه دی فراحت نسي. سورت یوسف علیه السلام زړه پر آراموي، غمجن پراحتوی ذکر یو ارتکالیب او بیاتر هغه ورسته راحت نعمتونه او کامیابی خوندور. سورة یوسف علیه السلام پس د سورة هود علیه السلام څخه نازل سوی دی. او سورة هود هغه سورة دی چې په هغه کې د نوح، هود، صالح، لوط، شعیب، موسی علیه السلام د قومو د هلاک او تباهی بیانونه سوی دی. او بیا تر هغه وروسته سورة یوسف علیه السلام نازل سو. او د سورة یوسف علیه السلام نزول بعام الحزن يعني ده غم بكالتو ده عام الحزن بيان خمو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيرتي طيبكي ده تكري چ عام الحزن وهذا كالتو ويلكيجي چ بهذا كالكي ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكا أو مربي أبو طالب وفات. أبو طالب ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أكابي چ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده هغه په کور کې تربیه سو او د ابو طالب سره یې ژوند وکړ. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر ابو طالب ډیر ګران او په ټول قریشو کې ابو طالب د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ډیر لوی کوم کې او ناصر وو. ابو طالب هغه څوک چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یې د قریشو د آزار او تکالیف څخه همیشه ساتي. حتی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي ما آذتني قریش حتى مات ابو طالب، یعنی د ابو طالب په ژوند کې د قریشو آزارونه او تکالیف هغه هیڅ وه، خو حقیقي آزار او تکالیف یې پس د وفات څخه د ابو طالب را رسولي. په دغه کال د ابو طالب تر وفات درې ورځې وروسته د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زوجه چې په دنیا او آخرت کې د خیر البشر صلى الله عليه واله وسلم زوجه ده او د جنت د ښځو سرداره او بیبي ده، ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ټول ځمکې د مخ د هغه بهترینو او عظیمترینو ښځو څخه ده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي کمل من الرجال كثير، یعنی د نرانو څخه ډیر نفر د کمال او پروالي و درجه ته رسیدلي، لکه انبیاء عليهم السلام، حواریین، صدیقین، ولم يكمل من النساء الا اربع، او د ښځو څخه څوک د کمال و درجه ته نه دي رسیدلي بې له څلورو ښځو، چې هغه څلور آسیا د فرعون ښځه، او مریم بنت عمران د عیسی علیه السلام مور، او ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها، او فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نو په دغه عام الحزن یا د غم په کال چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکا ابو طالب او مهربان زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی دواړو د وفات په خاطر ډیر زیات غمجن سو. نو دغه سورت یوسف علیه السلام نازل سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تسلا په وسی او متوجی کی چې مغم جنیش پس د تکالیف راحت ده. ان مع العسر یسر، او د بل طرفه دا قصه او د هغې حوادث او واقعات د څو اړخو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د د قوم د حالات سره مشابهت لري چې بعد د قصې په جریان کې وګورئ. او دا قصه د قران مجید د نورو قصو سره یو بل فرق هم لري، هغه دا چې په قران مجید کې د ټولو انبیا علیهم السلام قصې سره ویشلي او پاشلي، یو څه حصه دلته، یو څه بیا هلته، او یو څه بیا بلته. که فرضاً یو څوک دغه قرآني قصې سره یو ځای کوي او په کامل شکل سره یو قصه ځنې ترتیبوي، حقیقتاً هغه څوک ډېر ستړی کېږي. حتی که و هغه کتابو ته رجوع هم وکي چې په هغه کتابو کې د انبیاء علیهم السلام قصه سته بیا هم ستړي کیږي، ځکه په هغه کتابو کې هم پر ترتیب نه دي ذکر شوي، مګر د یوسف علیه السلام قصه په مجموعي او پوره شکل په قرآن مجید کې پر یوه ځای او یوه صورت کې ذکر شوی. نو کته د یوسف علیه السلام قصه د موسی علیه السلام د قصه سره مقایسه کې، هغه قصه یعنی د موسی علیه السلام هغه قصه چې په قرآن مجید کې په درو او یا مختلفو ځایو کې ویشل شوی دا ولې؟ دلته پوره قصه پر یوه ځای ذکر شوې ده، حال دا چې د نورو انبیاء علیهم السلام قصې په کتاب الله قرآن مجید کې ویشلي او پاشلي ذکر شوي. قرطبي رحمه الله وای الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام قصې په قرآن مجید کې ذکر کړي، ذکر کړي او مکرر کړي، چې معنا یې یوه او وجوه الفاظ مختلفه دي، د پاره د دې چې د بلاغت فصاحت او بیان مختلف درجه پکشسته، او دغه د قصو ویشل د عبرت د پاره دي چې دلته هم خلق پو او متوجه سي، او هلته هم د بل وار د پاره تذکار او توجه وسي، او بیا هم قرطبی رحمه الله وای چې الله عز وجل د یوسف علیه السلام قصه یو بیل تکرار ذکر کړی ده په ټول قران مجید کې، بیل دغه یو ځای بل ځای نشته، دا د پاره ده چې مخالف کسان یعنی هغه کسان چې د قران مجید څخه مخالفت کاوه پوس چې دا قدرت نه لرو چې د قران مجید سره د بلاغت او فصاحت په اساس معارضه مقابله او منافسه وکړو، داسې شی دي جوړ کو چې هغه دي د قران مجید مثل سال او منافس، چې مخالفینو تداور معلومه سي چې موږ د قران مجید سره نه په هغه مکرر بیان کې معارضه کولای سو لکه د نورو انبیاء علیهم السلام کیسه چې تکرارا ذکر شوی، او نه په غیر مکرر کې سیالي او تنافس ورسره کولای سو لکه د یوسف علیه السلام قصه چې پر یوه ځای پرله پسې ذکر شوی ده. نو الله عز وجل دا اراده وکړه چې د قران مجید اعجاز په مفرقه قصو او مجموعه قصه کې ښکاره او ظاهر کړي، چې چاته دا دلیل نشي پیدا چې د قران مجید ټوله قصه مفرقه او ویشلې، یا دا قصه مجموعه قصه ده. اے مخالفینو راسي مثل یې جوړ کړي، نو مجمل او مفصل، ایجاز او اطناب، دا ټول د قران مجید د اعجاز څخه ورون، دا یو څه بیان د قران مجید د بلاغت فصاحت او اعجاز په متعلق. اوس به په اصلي قصه شروع خو لکه څرنګه چې په خوا مې هم ویلو چې دغه د انبیاء علیهم السلام قصه داسې هم بیانېدلی سي چې په قصه پورې متعلق آیاتونه نکو تلاوت او یوازې قصه ته دوام ورکو، خو په هغه قسم بیان کې یوازې قصه سو، نور علمي فایده نه ځینې اخیستل کیږي، او که د قصې سره متعلق آیاتونه د ترجمې سره ورسره بیان کړم دلته دوه فایدې سوې، یو خو قصه را معلومه سوه او تر یو اندازې د قرآن مجید په تفسیر هم پوه سوه چې د تلاوت په وخت کې سړي ته ډېره فایده رسوي، نو ځکه زه قصه او په هغه پورې مربوط آیاتونه د ترجمې سره ټوله بیانوم. وما توفیقی الا بالله، الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني دغرا سنك آياتنا چلو استلكيج دوازح كتاب الله سخدي چده هذا إلهي وال دا چده الله عز وجل ده ترابه سخدي بالكل واضح أو شكارت بېشکه چې موږ دا کتاب نازل کړی او دا کتاب په عربي قرآن دی، دا پارا دا جه چه تاسی پا پوست ابن کثیر رحمه الله وای چه اشرف دا کتابو قرآن مجد پا مشرف ترین جب عربی پر اشرف الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اشرف الملائکہ فزرعہ جبریل علیہ السلام پم اشرف مزککی مکہ مکرمہ او شروع دا نزولی دا کال فا اشرف میاشتو کی چرو جد نو دا قرآن مجد مشرف توب دا ہر جہت پر او کامل سو نحن نقص عليك احسن القصص قصص چه ده قصه جمع ده ترجمه متابعت ده یو خبر پس له خبره خبر پس له خبره خبر پس له خبره یعنی ده حالات او اخبار پر لپسې معلومات دته قصه وې ده قصه ترجمه یعنی تابعت پر لپسې معلومات یو وخت او دا لفظ هم په قران مجید کې راغلی وقالت لاخته قصيه يعني معلومات يكوا نو دا قصص اصلي ترجمه داس و چې خبر پس له خبره معلومات پس له معلومات نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين موج بیانو و تا ته تر ټول قصو ډیره شقصه په سبب د وحی زموج و تا ته دغه قران که څه هم ته د قران مجید د نزول د مخه د به خبرانو ته غافلین د چی شي ته غافل د دغه قصو څخه به خبر یعنی د مخه تر بعثت د مخه تر قران ته په دې قصو نه وي خبر مگر قران مجید نازل سو چې دغه قصو معلومات درک مفسرینو د دې صورت په شان نزول کې څو روایت نقل کړي چې د ټولو په نتیجه کې دا معلومیږي چې يهودو د مکه مکرمه د مشرکانو په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د امتحان د پاره دا پوښتنه وکړه چې ابراهیم علیه السلام او د زامن خو په شام کې اوسېدل نو بیا د دوی اولاده بنی اسرائیل مصر ته څنګه ولاړ چې بیا په وروسته کې موسی علیه السلام د فرعون سره په مقابله کې ودرېدی نو الله عز وجل پوره سورت نازل کړي چې ودوی ته پوره قصه بیان کړي اصلا د بنی اسرائیل سره پوره قصه نه و موجود د قصې یو څه حصه ور معلومه وه او په هغه کې هم غلطیا او انحراف موجود و نو قرآن مجید نازل سو چې اولا دا انحراف اصلاح او صحیح کړي كامل قصور تبيان او الله عز وجل فرماي لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين خامخا ده يوسف عليه السلام او ده دورونو پتسكي ده پشتونو كونكو ده پارا دلائل واوستا داس دلائل چه ده الله عز وجل قدرت اوستا نبوت ثابتوي ورونو يوسف عليه السلام چې د يعقوب عليه السلام زوی او یوول سرونه درلود او ترتون ورونو دی عليه السلام پر پلار ډیر ګران نو ده خو بولی چې یوول ستوري لمر او سپوږمۍ دته سجده کوي او دا خو به پلار ته وای اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يعني كم وقت يوسف عليه السلام خپل پلار يعقوب عليه السلام توه ايز ما پلار ما يول ستوري المر او سپورمي په خوب کې ولیدل چې ما ته سجده کوي يعقوب عليه السلام په دې پوس چې په دې خوب کې د يوسف عليه السلام د پاره ډیر لوی عزت او دا هم ور معلومه و چې د یوسف علی السلام د ورونو په دقت کې نو یو یوسف علی السلام ته وویل چې دا خپل خوب دی و ورونو ته مو وایي د یوسف علی السلام یو ولس ورونه و چې په هغه کې بنیامین د دسه کورو یو مور یعنی د دوی دوه د یوسف او بنیامین یو مور او هغه پات نور شپږ ورونه د بلی مور ته خو او پات سلور دو ده وی من دي څخه او دو د بل من څخه و دغه خپل سکه وروري بنیامین تر یوسف علی السلام کوچنی و نه قصد ورسره درلود نه حسد خو د هغه نور ورونو قصد پکې دی ځکه چې یوسف علی السلام ډیر زیات پر پلار ګران او دغه رنګه د ده ورور بنیامین هم ډیر پر ګران د دوی دواړو سره یعقوب علیه السلام تر اندازې زیات محبت درلودی او ډیر پر ګران او په دې کار کې شرعا هم ممانعت نشته چې پر یو انسان خپل زامن او لونې په مختلفو درجو ګران مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ پوهولي یو چې دغه ګرانښت باید ښکاره نه کړو یعنی دا نه دی منع چې یو انسان خپل اولادونه په مختلفو درجو خوښ ولري خو باید دغه ګرانښت ښکاره نه کړي ځکه چې په دغه وخت کې د حسد او قصد ډېره ده د هغو په مابین کې شاید بغض او عداوت پیدا شي مګر د یعقوب علیه السلام په زړه کې یوسف علیه السلام او د هغه ورور بنیامین تر اندازې زیات ځای نیولی و تر داسې اندازې چې یعقوب علیه السلام دا نه شوای تحمل کولی چې یو ساعت یې ونوي حتی که به یوسف علیه السلام د لوبو او ساتیري دپاره د باندې ووتئ د یعقوب علیه السلام بهید صبر او طاقت نه کېدی ویل بې رایې ول همیشه به دا کوشش کاوه چې د ده سره وي کوم وخت چې یوسف علیه السلام خپل خوب ورته ووایه یعقوب علیه السلام وویل قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین یعقوب علیه السلام وویل ای زما زویه خپلو ورونو ته دغه ستا خوب مه بیانوه چې بیا به ستا د هلاک دپاره یو تدبیر حیله او چم جوړ کړي بې شکه چې شیطان د انسان دپاره ښکاره دښمن دی د دوی په زړو کې به ستا دښمني ورواچوي وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أو هم دارنگ لك داغ خوب چه دولي دي غرة اختیار بكي تا ربستا در رسالت دپار ده يعقوب عليه السلام ده طول أولادية سخر او د ټولو ورونو څخه الله عز وجل یوسف علیه السلام د رسالت لپاره اختیار بلکې د هغه زمانې د ټولو خلقو څخه الله عز وجل یوسف علیه السلام د نبوت لپاره اختیار ويعلمك من تأويل الأحاديث یعنی د خوبو ترجمه به هم دروشي او خپل نعمت به پرتا او پر نور کورنۍ د یعقوب پرک د نعمت پروالی په نبوت سره لکه دغه نعمت چې په خواسته پر دوو پلرو پوره کړی دی چې ابراهیم او اسحاق علیهما السلام بې شکه چې ستا رب ښه عالم او ښه حکیم دی ښه اوس نو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام او د ده د سکه ورور بنیامین سره ډېر زیات محبت کاوه ځکه یو خو دوی دواړه تر خپلو نورو ورونو کوچني وه او د دوی مور هم وفات سوې وه او خاصه د یوسف علیه السلام په باره کې یعقوب علیه السلام ته په خپله پوهي او یا په رباني الهام دا ور معلومه وه چې د یوسف علیه السلام آینده ډېره روښانه او ځلیدونکې ده د دوی د کورنۍ د نبوت سلسله په ده علیه السلام پورې تړلې ده او په خپله د یوسف علیه السلام د صورت او سیرت شایست ظاهري او باطني کمالاتو د ده علیه السلام پلار و ده ته ورجذباوه مگر دغه حال د یوسف علیه السلام پر هغه نور ورونو ډیر سخت تیرید او په خپل مابین کې سره وویل چې د ضرورت په وخت کې د کار خلق موږ او موږ د قدرت او قوت خاوندان چې د پلار د ضعیفۍ په وخت کې هم دغه موږ د هغه خدمت کولای شو او په دغه کوچني هلکان څه جوړه د دغه افکارو او خیالاتو په سبب یې وویل چې په دغه معامله کې زموږ پلار په لو غلطي او معلومه خطا کې دی چې د خپلې نفع او ضرر صحیح موازنه او فرق نکړي. الله عز وجل فرمای اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. يعني كم وقت دغلس ورونو يوبلته ويل خامخا يوسف او ده غورور بنيامين زمش بلارت ترمش جير جران. حال دا چې مش قوي دلی اصلا مش د گرانشت واری به شک چې مش بلار پشکاره خطا کړي. اوس رونه سره ناست دي د يوسف عليه السلام په باره کې مشوره کوي. سو حسد او بدبینی وجه اندازې ته ورسول چې اوس د يوسف عليه السلام د وجلو په باره کې فکر کوي. یو وو اقتلوا يوسف دلته هغه مشر رور مداخله وکړه چې نوم یې يهودا و. هغه ویل یا قتل ډېر لو خبره. بیا نور وویل اطرحوه ارضا يعني استعاذ دم ذكي تخي برارتي. الله عز وجل فرماي اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نودو يوسف عليه السلام رونو ويل يوسف مركي يا يا بليرم ذككي وغرزولي چ تاسو د پلار مخ و تاسو ته درخالف او پس له دغه کار څخه به تاسو یو صالح قوم سي. یعنی توبه وکړه اوس دوی د ګناه نیت وکړي او بیا یې تر ګناه کولو وروسته د توبې نیت وکړي. دلته یو پوښتنه ده یو څوک د ګناه اراده کوي او پس له ګناه کولو څخه د توبې اراده لري آیا د هغه سړي توبه قبلیږي؟ علما کرام وایي هو د توبې دروازه خلاصه ده. الله عز وجل د شپې لاس غځوي اخلاصوي چې د ورځې ګناهکار توبه وکاږي او د ورځې لاس غځوي اخلاصوي چې د شپې ګناهکار توبه وکاږي. د توبې دروازه پر هیچ چا نه ده تړلې حتی که یو څوک د ګناه نیت هم وکړي او پس د ګناه کولو د توبې اراده ولري او توبه وکاږي توبه یې قبلیږي. او الله عز وجل بیا په وروسته کې د یوسف علیه السلام د ورونو توبه قبول هم کړه چې د قصې په آخر کې بیا واو چې دوی توبه وکړه او حق سبحانه تعالی توبه قبول کړه. مگر اساسي او لو بیره خدا ده چې یو انسان به ګناه وکړي خو مرګ به تر توبه کولو د مخ ورته راست یا به د ګناه کولو په وخت کې مړ شي تر توبه به و نه رسیږي. دلته نو هغه لوی مصیبت دی چې ګناه یې وکړه او توبه یې ونه کړه او د توبې په امید ګناه کول د شیطان د خطا ایستلو طریقه ده. وایي نن ګناه وکړه سبا به توبه وکړه. صح. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يو دورون التخ شنومي يهوداو هغا غواري چدا مسألة تسبكك ولي قتل بير لو قناد نو هغوو چو يوسف موجد كتاسي ددت خزان خلاصوي پداسي لاركي چهلت قافلية تيريجي فيو تاكي واچوي شاید يو قافلية وستروافلي. اوس نو ټولو ورونو د دغه کار نیت او عزم وکړ نو پلار ته ورغی. دا مو د مخه هم درته ویلي وه چې یعقوب علیه السلام خپل زوی یوسف علیه السلام هیڅ وخت د خپله ځانه نه لرې کاوه. اوس زامن ورته راغله او ورته وایي قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ. والإذ مش بلار تالر چش باعث او سبب دي چتا مش بر يوسف امين نگر دوي او خامخا مش دلر خير غشتن كيو. يعني دا از مش ورور دي مش دا پا پايدا خوشحال كيو او تيز مش سر نپرش دي. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبای از مرسر سحرات و لیجه چې حل ته ډیر خوراک وکي او لوبي وکي بهشکه مجدلره ساتن کیو مپر بیرېژ موږ به د د ساتنه کوو د کور پناسته کی د د ټوله قواوی او صحت خرابېږي صحرا ته به ولاړ شي د ګلانو سیل به وکي لوبي به وکي خوراک به وکي مفسرین وایي چې د یوسف علیه السلام رونو په خپل یوسف علیه السلام هم جلال دلی او د صحرا د تک د پاره یې تشویق کړی چې دی علیه السلام په خپل هم د پلار څخه اجازه وغواړي چې خامخا د دوی سره صحرا ته ځم. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون. یعقوب علیه السلام دو سبب ورته وویل. یو دا چې د ده جدایی د ده د جدایی طاقت نه لرم. انی لیحزننی ان تذهبوا به دا د دې طاقت نه لرم، دا ما ډېر غمجنه کوي چې دی نه او بل دا چې اخافو ان یاکله الذئب تاسې به په لوبو اخته سي شر مشبراسي دی به وخوري او تاسې به په خبر نه یاست. په هغه منطقه کې شرموشان او لیوان وه. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. د یوسف علیه السلام رونو وویل که چیرې یوسف زموږ څخه شر موږ وخوري حال دا چې موږ قوي ډله یو نو بې شکه چې موږ په دغه وخت کې د عاجزانو او تاوانیانو څخه یو. یعنی که زموږ په مثل د یوې قوي ډلې څخه کوچنی ورور شر موږ یا لیوه وخوري نو تر دې به بله خرابه او بده خبره چیرې وي؟ دا امکان نه لري. زامنو و پلار ته زارۍ کولې، دلایل یې ویل، پس د ډېرو زاریو یې یعقوب علیه السلام راضي کړ او یوسف علیه السلام یې د دوی سره ولېږه. فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوه فی غیابة الجب واوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. کم وخت چې دوی یوسف علیه السلام بوتل پر لارې ډېر په تکلیف کوي او ورونه یې پر دې اتفاق وکړي سره راټول شوه چې وتات یې ور واچوي واټان یې هم تاته واچوه. ورونو کم وخت چې د یوسف علیه السلام ورونو دی د کور څخه را رهي کوي هلته د پلار په حضور هر یوه په غېږ کې اخیستي او مچاوه یې یوه د بل څخه د ناز او نوازش پر قسم په حمله اخیستي او بیا چې د پلار څخه لیرې سوه او تر سترګو نهام سوه نو په وهلو او بدویلو شروع وسوه. هر یوه ته چې ورسي هغه یې په لغته او چې په لاخه وهي د ټولو زړه ورته ډک دی، بد یې ځینې راځي تر داسې اندازې چې د ده علیه السلام په وژلو کې فکر کاوه. نو وهل خو سپک او اسانه کار نو خود واهیه ازاراوهیه تر څو چې و یو ساعته ورسېد او ټول پر دې متفق سوه چې و دغه ساعت یې ور واچوي. فی غیابة الجب، غیابة الجب د تا و هغه حصې ته ویل کېږي چې څوک و دغه ځای ته ورسېږي تر سترګو نهامېږي، غایبېږي، څوک یې نه ویني، تا یې غایبوي. نو دوی و ساعته ور واچوه خو د تا په اخر کې هلته یوه ډبره یا یوه تاخچه وه. یوسف علیه السلام و هغه ځای ته ورسېدی هلته پر هغه ډبره یا په هغه تخچه کې کښېند. مقصد اوبو ته نه ورولویدي. محترم ورونو، د دغه وخت څخه چې یوسف علیه السلام یې د کوره څخه راویست او بیا تر دغه وخته چې تات یې ور واچوه ځینو مفسرینو داسې حالات او کیسې په داسې زړه دردونکي ډول سره بیان کړي دي چې د هغو د اورېدلو څخه د ډبرې زړه هم خوږېږي او د هغو ویل او بیانول سړی ډېر ژړوي. خو خدای خبر چې هغه کیسې به تر کومې اندازې صحیح وي. خو د الله عز وجل لوی کتاب قرآن کریم د خپل خاص هدف او نسب العین په خاطر داسې تفصیلاتو ته اعتنا نه ده کړې او نه یې د بیانولو وړ بولي، ځکه چې د دغسې حالاتو په بیانولو پورې کم مهم مقصد نوی تړلې. قرآن کریم د خپل اوریدونکو په زړو کې هغه رقت او نرمي پیدا کول غواړي چې پر خالص ایمان او عرفان بنا وي. دغه طبیعي رقت او زړسوی چې په مسلمان او کافر بلکې په حیواناتو کې هم موجود دي، پر هغه زور اچول د قرآن کریم د بیان عادت نه دي. البته بعضې خطیبان په خپلو خطبو کې دغه طریقه استعمالوي. نو دلته هم الله عز وجل هغه زمینی ټولې خبرې یې ایسته کړې او آخري خبره یې دا وویل چې د یوسف علیه السلام رونو په حیله او چم سره یوسف علیه السلام د خپله پلاره څخه بوت او د هغه خپل اتفاق سره سم یې هغه وساته ور واچوه. خو په دغه وخت کې د الله عز وجل د طرفه و یوسف علیه السلام ته الهام وسو چې مه بیرېږه، مطمئن اوسه، ته به د دا تا څخه صحیح او سالم وځې او ته به دوی دا د دوی په عمل خبر کې، حال دا چې دوی به نه پوهېږي چې ته یوسف یې، دوی به دې نه پېژني. و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اوس نو د یوسف علیه السلام رونه پس د هغه څخه چې یوسف علیه السلام یې وساته واچوه د شپې و خپل پلار ته په ژړا راغله. ورونو په دا مابین کې یوه بله کوچنۍ قصه درته کوم. په پخوا کې یو مشهور عالم چې اعمش رحمه الله نومېدی د قاضي شریح سره په مجلس کې ناست و. قاضي شریح په تاریخ کې د هغه عادل ترین قاضیانو څخه دی، ډېر عادل و او په عدل سره مشهوره ده. نو اعمش د قاضي شریح سره ناست و چې یوه ښځه راغله او د یوه سړي سره یې دعوه وه. خو دغه ښځې په ډېر شدت سره ژړل. نو اعمش و قاضي ته وویل، آیا ته نه وینې چې ژاړي؟ د دې خبرې څخه یې مقصد دا و چې دا پر حق او مظلومه ده. قاضي شریح ورته وویل، هو بې شکه چې د یوسف علیه السلام وروڼه ماخوستن و خپل پلار ته راغله او ژړل یې، بې له عدله په بل شي حکم مه کوه. یعنی خبره په ژړا کې نه ده، خبره په عدل او حق کې ده. نو د یوسف علیه السلام وروڼه په ژړا راغله او ویل، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيز مش بلار فتغستاكي مو مسابقة سرك ول أو يوسف مو يوازي مش دا سامان سر بريشا نوشر مش وخوري أو تز مش بخبر باور نكوي نيمني أگر كمش صادقان هم يو. سبحان الله، د دوی درواغ د دوی د خبرو څخه معلومیږي. داسې ونه ویل و انا لصادقون، بلکې ویل ته زموږ خبره نه منې حتی که موږ رښتیا ویونکي یو. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وای څه حلال کی او د هغه وینه د یوسف علیه السلام پر کمیس توی کړه، د درواغو وینه د یوسف علیه السلام پر کمیس ورته راوړه. اوس کمیس په وینو لړلی دی. یعقوب علیه السلام و کمیس ته وکتل او ویل، دا شرموش څونه مهربانه وو، زما زوی وخوړی او کمیس یې نه کوي ورڅیرې، کمیس نه دی څیرل سوی، څنګه وخوړی؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا. ویل ستاسې نفسو ستاسې زړو یو بد کار تاسې ته شوی ایساوه. فصبر جمیل، نو زما کار صبر جمیل دی چې و خلقو ته هیڅ شکایت ونه کړم. والله المستعان على ما تصفون. او اوس چې صبرته و یوسف علیه السلام ته راګرځې چې و هغه ته څه ورپېښه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. يا قافلة راغلة شد مجان تقم مصر تتله نو هغه د اوبور اوړون کیه ولېږي چې اوبور تر اوړي هغه خپل سلواغه وساته وروزړوله یوسف علیه السلام په هغه سلواغه پوری ودرېدی سړی چې سلواغه راکش کړه درنه و ځکه د یوسف علیه السلام عمر په دغه وخت کې 12 کاله و خیر سړی سلواغه کش کړه کم وخت چې سلواغه د تا څخه راپورته شوه که ګوري یو ښایسته هلک راووتی سړی یې ور ناړې کړه یا بشرا ای زیری د ډېرې خوشحالۍ څخه یې وزیر ته ور ناړې کړه چې دا د ژبې اعجاز دی پر زیری زیری کوي یا بشرا هذا غلام او په هغه وخت کې مریان او د مریانو خرڅول او رانیول مشهوره تجارت واصروه بضاعه او هغه پټ کړي د تجارت د مال پر قسم د هغه د خرڅلاو نیت لري غواړي چې تجارت پر وکړي لکه تجارتي مال نو ولې پټ کړي ویل شاید دا یو ورک شوی کوچنی وي یا تښتېدلی مریی وي قریب یا مالک به پیدا شي او زموږ څخه بیا بیرته واخلي نو یې پټ کړي وایي تر درو ورځو پورې یوسف علیه السلام په هغه څا کې و خو د ده یوه ورور یهودا هر ورځ په هغه څا کې ډوډۍ ورسول او خبر یې اخیست چې هلته مړ دی د دې انتظار یې کاوه چې یو قافله راسي او د ځان سره یې بوزي څو آخر د مجن څخه یوه قافله چې و مصر ته تله دلته راغله او هغه د اوبو راوړونکی دغه تا ته راغلی او یوسف علیه السلام د هغه په سلواغه کې د تا څخه راووت کله چې هغه سړي ولید ډېر خوشحاله سو او دستي یې د خرڅلاو نیت ورته وکړ والله علیم بما یعملون سبحان الله د ورونو یې دا مقصد و چې یوسف علیه السلام د وطنه وشړي فرار یې کړي د قافلې خلکو اراده نیت وکړي چې یوسف علیه السلام خرڅ کړي او الله عز وجل اراده کړې وه چې هغه د مصر د خزانو مالک او متصرف وګرځوي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين او د یوسف علیه السلام رونو دی په یو څه لوټ لطفا پتا واړو Thank you.